أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Müzzemmil suresini okumaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Konu bütünlüğünü sağlayabilmek için 8. ayetten başlıyoruz. وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Hatta hızlı bir şekilde baştan başlasak belki daha iyi olur. Ya eyyuhel muzzemmil. Ey örtünen, gizlenen. Kumil leyle illa kalile. Gece kalk, az bir kısım hariç. Nisfahu evin kusminhu kalile. Gecenin yarısında ya da ondan biraz noksan. Süre içerisinde kalk. Evzid aleyhi ya da bu süreye ilave et. Yarısından fazlasında kalk. Ve rattilil Kur'ane tertila ve Kur'an'ı tertil üzere oku. Yani Kur'an'ı şöyle tane tane yavaş yavaş anlaya anlaya oku. Hızlı okumanın bir anlamı yok. Hızlı okuduğunuz zaman birçok ögeyi, manayı kaybedersiniz. Kur'an'ı okumak insanı güçlendirir. Kur'an meali okuyanlar bunu çok iyi ve yakından bilirler. Her okudukça nasıl kendilerine olan güvenlerinin arttığını yakından bilirler. Bir de bunu akşamleyin birazcık uyuduktan sonra kalkıp okursak zihnimiz tamamen dinç olur ve çok daha iyi anlarız. İnna senulqi aleyke kavlen thakila. Senin üzerine ağır bir söz yükleyeceğiz. Şimdi en ağır şey gerçekten sözlerdir. Ve ağırların da ağırı Allah'ın sözüdür. Çünkü Allah'ın sözü hep doğrudur. İnsanlar da doğrulardan kaçarlar. İnne naşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvamu kîle. Çünkü gece neşesi daha dokunaklıdır. Ve söz olarak da daha sağlamdır, insanın zihnine daha iyi kalır. İnne leke fin nehâri sebhan tavîle. Yani Kur'an okumaya geceyi ayır. Çünkü gündüzün yapacağın o kadar çok iş var ki, oraya gidersin, oraya gidersin, şununla meşgul olursun, bununla meşgul olursun ve bir şey yapamazsın. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ. Rabbinin adını an. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Ve ona büsbütün kendini hasret, yani başka şeylerden kesil, irtibatı kopar, tümüyle Rabbinle baş başa kal. Rabbinle baş başa kalmak, onunla konuşmak, onun kitabını okumaktır. Çünkü Allah'ın kitabını okur, onu anlamak için gayret sarf edersen Rabbinle baş başa kalmış olursun ve o şekilde birçok güzel şeyler öğrenme fırsatın olur. Rabbul meşriki vel mağrib. O doğunun ve batının Rabbidir. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Fettehizuhu vekila. Ve onu sen kendine vekil edin. Yani onun koruması altına gir. Vasbir alâ mâ yekûlûn. Şu insanların söylediklerine de katlan. Yani insanlar ileri geri birçok şeyler söyleyeceklerdir. Burası imtihan dünyasıdır. Madem Allahü Teala insanları inanmak ya da inanmamakta serbest bırakmıştır, öyleyse insanlar inanıyorlarsa da inanmıyorlarsa da bu konuda konuşacaklardır. Sadece inananlar konuşsun, inanmayanlar konuşmasın derseniz olmaz. Onlar da konuşacak. Siz de konuşacaksınız. Onlar konuşurken bizi rahatsız ediyor. Tabii ki rahatsız edecek. Sabredeceksin. Vasbir ala ma yekulun. Söyledikleri şeye sabret. Şimdi insanlar akşam mümin, sabah kafir olabilirler. Çok iyi yetişmiş bir kişi menfaatlerinin esiri olur. Bakarsınız ki çok kötü ve zararlı hale gelebilir. Çok kötü ve zararlı gibi gördüğünüz insan da gerçekleri anlar, çok iyi bir hale gelebilir. İşte Ömer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için gitti, Hazreti Ömer olarak geri döndü. Adem aleyhisselam Allahü Teala bizzat eğitti, eğitimini yaptı ama Adem aleyhisselam ilk imtihanda kaybetti. Onun için hiç kimsenin bir garantisi yok. Hiç kimsenin garantisinin olmadığı bir yerde siz tek ses isterseniz o zaman bu Allahü Teala'nın kanununa aykırı olur. Yani derseniz ki insanların dinden çıkma hürriyeti yoktur. Halbuki o hürriyeti Allahü Teala vermiş. Siz vermezseniz, bunu da baskıyla yürütmeye çalışırsanız, insanları zorla münafık yaparsınız. Bu defa birbirine hiçbir şekilde güvenmeyen, yalanla, dolanla, entrikalarla geçen bir hayata razı olmanız gerekir. Şimdi insanlar akşamdan sabaha inanç değiştirebilirler. Akşamdan sabaha işlerini değiştiremezler. Ülkelerini değiştiremezler. Ailelerini değiştiremezler. İsimlerini değiştiremezler. İnançları değişti diye ülkelerini değiştirecek halleri yok ya. Öyleyse birbirimize sabretmemiz ve tahammül etmemiz gerekir. Saygı değil, tahammül. Çünkü sen inanmadığın, beğenmediğin bir düşünceye saygı gösteremezsin. Ben saygı gösteriyorum falan dersen yalan söylemiş olursun. Beğenmediğin şeye nasıl saygı gösterirsin? Ama tahammül edersin. Yani katlanırsın. Onun da öyle yapabileceğini bilir ve ona göre yaşarsın. Lekum dinukum veliyedin diyebilirsin. Sizin dininiz sana, benim dinim de bana. Vasbir ala ma yekulun, onların dediklerine sabret. Vahcurhum hecran cemila, onları yalnız bırak ama güzel bir şekilde. Yani onlara kabalık yapmanız da gerek yok. Kabalık yapmakla o insan inancını değiştirecek değil ki. Allahü Teala Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. O zaman Firavun'a dedi ki yumuşak konuşun. Ve kula lehu kavlen leyyina. Evet, 315. sayfada. Evet. Diyor ki Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a, İzheb ila Firavne. Firavuna git. İnnehu tağa. Çünkü o taşkınlık etmiştir, aşırılık yapıyor. Elinde ekonomik güç var, siyasi güç var, askeri güç var. İsrailoğullarına öyle baskılar yapıyor ki, kızlarını öldürüyor, oğlanlarını sağ bırakıyor. Şey, tam tersi oluyor, oğlanlarını öldürüyor, kızlarını sağ bırakıyor. Evet, doğru. Son derece baskıcı bir rejimi var. Firavun'a git, o taşkınlık yapıyor, aşırılık yapıyor. Musa Aleyhisselam diyor ki, Rabbi şirahli sadri, ya Rabbi göğsümü genişlet. Yani ona ben nasıl tahammül edeceğim? Ya onun çılgınlıklarına ben nasıl dayanacağım? وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي Benim için işimi de kolaylaştır. وَحْرُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ Dilimdeki düğümü çöz. Dilim tutulur, konuşamam. يَفْقَهُ قَوْلِي Öyle olsun ki sözümü anlasınlar. وَجْعَلْ لِي وَز۪يرًا مِنْ اَهْلِ Ailemden de bana bir destekçi ver. Harun ahi, kardeşim Harun'u. Üştüt bihi ezri, onunla sırtımı kuvvetlendir. Ve eşriku fi emri, işimde onu da ortak et. Yani onu da Resul yap. Kei nusebbihake kethira, böyle olsun ki sana biz daha çok ibadet edelim. Ve nezkureke kethira, ve seni daha çok analım, kitabını daha çok okuyalım. İnneke kunte bina basira, çünkü sen bizi görüyorsun. Kale kad utite su'leke ya Musa. Allahü Teala dedi ki, senin isteklerin verildi Musa. Ve lekad menenna aleyke marraten uhra, sana biz bir kere daha ikramda bulunmuştuk. Şimdi bunlar anlatıldıktan sonra 44'e kadar atlıyoruz. Tekrar diyor ki, idhebe, hatta ondan önce idheb ente ve ahuk, şimdi kardeşin de peygamber yaptı ya 42. ayette, sen ve kardeşin gidin bi ayati, ayetlerimle, belgelerimle. وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْر۪ي Ama benim zikrim konusunda gevşeklik göstermeyin. Yani beni anın, benden yardım isteyin, bana güvenin, bana dayanın. اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ İkiniz Firavun'a gidin. اِنَّهُ تَغَى Çünkü o taşkınlık yapmıştır. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا İkiniz de ona yumuşak konuşun. Sert değil. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ Belki aklını çalıştırır, aklını başına alır. Çünkü siz yumuşak konuşunca o da size yumuşak cevap vermek zorunda kalır ve düşünmek zorunda kalır sizin sözleriniz. اَوْ يَخْشَى Ya da korkar. Yani sizi kavrar, cevap veremeyince o korkmaya başlar bu defa. İşte burada Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam O zamanın en zalim, en baskıcı rejiminin başında olan Firavun'a böyle gidiyorlar. Ayetlerle gidiyorlar. Allah'ın ayetleriyle. Ve onlara karşı, ona karşı yumuşak konuşuyorlar. Neticede Firavun Müslüman olmuyor. Ama Musa Aleyhisselam'ın ve Harun Aleyhisselam'ın haklı olduğunu çok çok iyi kavruyor. Doğru olan da bu. Haklıysanız güçlü olursunuz. Güçlü olduğunu da kavruyor. Halbuki ekonomik olarak hiçbir değerleri yok. Zaten ezilen bir toplum. Kendisine köle yapmış İsrailoğullarını. Ama ona rağmen Musa Aleyhisselam mücadelesinde başarılı oluyor. O koskoca Firavun iktidarını yerle bir ediyor. Şimdi denebilir ki o bir peygamberdi. Cenab-ı Hakk'ın desteğine masardı. Allah-u Teala ona bu başarıyı verdi. Unutmayalım ki peygamberler tabi olunmak için gönderilir. Yani kendisine uyulsun diye gönderilir. Bunun manası şudur, siz de aynı esaslara göre hareket ederseniz, karşınızda Firavun gibi çok güçlü bir iktidara sahip, güçlü ordulara sahip, çok zengin bir ülkenin başında olan kişi dahi size boyun eğmek zorunda kalır, yeter ki doğru davranın. Peygamberlerin yaptıkları şey de hep doğru davranmaktır. Bulundukları ülkenin yasalarına göre hiç suçlu duruma düşmemişlerdir. Karşı taraf suçlu duruma düşürmeye çalışır devamlı. Suçlu duruma düşürecek ki eline fırsat geçsin, cezalandırabilsin. Ama hiç suçlu duruma düşmemişlerdir. Peygamberimiz de öyle yapmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında onları en fazla rahatsız eden şey bunların yaptıkları ama ülkeler Kur'an-ı Kerim'le yapılacak, yani Allah'ın kitabıyla yapılacak bir mücadeleye göre hazırlıklı değillerdir. Bu konuda ne yasa çıkarmışlardır ne de karşı koyacak güçleri vardır. Yani öyle bir yerden hücum ediyorsunuz ki onların en zayıf noktaları, öyle bir yerden hücum ediyorsunuz ki onların gönüllerini fethediyorsunuz. Size yanlış yapıyorsunuz diyemiyorlar, yaptığınızın çok doğru olduğunu biliyorlar. Bu defa iktidarlarını kaybetme telaşına düşüyorlar, çılgınlaşıyorlar. Siz de eğer yumuşak davranmaya devam ederseniz ellerinde yapacak fazla bir şey kalmıyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Yani başka kelimelerle ifade ediyor. Tekrar Müzzemmil suresine geçiyoruz. 575. sayfa. 10. ayet. Vasbir alâ mâ yekûlûn. Onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Tahammül göster. وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَم۪يلًا Onları güzel bir şekilde terk et. Sizden adam olmaz, siz zaten kafirsiniz, siz zaten şöylesiniz, böylesiniz diyerek terk edilmez. Onlara karşı konuşulunca söylenen her bir şeyde karşı tarafın faydalanacağı bir takım cümleler kullanmak lazım. O cümlelerin de Allah'ın kitabından seçilmesi lazım. Kendimize ait olursa doğru söylediğimizi zannederek yanlış iş yapabiliriz. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَةِ Bir de yalancılar vardır bunların içerisinde. Bu yalancılar nimet sahibi iseler de, ellerinde imkanlar da varsa, o imkanları kullanmak isterler, ortalığı karıştırmak isterler. Fitne çıkarırlar, fesat çıkarırlar. Bütün buralarda dik duran kazanır. Onların oyununa gelmezseniz, dik durursanız yalan bir müddet sonra ortaya çıkar ve siz kazanırsınız. Onun için Allahü Teala diyor ki: "Vezerni vel mukezzibine ulin ni'meh." Bu ellerinde nimet olan yalancıları bana bırak. Sen onlarla uğraşma. Hani it ürür, kervan yürür hesabı. Onlar konuşmaya devam etsinler. Onlarla dil dalaşına gerek yok. Çünkü yalan söyledikleri belli. Sen doğruları söylemeye devam et. Onları bana bırak. وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا Bir müddet onlara süre tanı. Bırak ne yaparlarsa yapsınlar. Önemli değil. Niye öyle? Ne zamana kadar süre tanıyacaksın? اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَح۪يمًا Çünkü bizim yanımızda kelepçeler ve cehennem ateşi vardır. وَتَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا اَل۪يمًا İnsanın boğazında düğümlenip kalan bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır. Onun için bırak. Bırak, eğer böyle devam ederlerse bu cezaya çarpılırlar. Akılları başlarına gelirse o zaman da kurtuluşa ererler. Ne zaman bu olacak? يَوْمَ تَرُجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَرِ Yerin ve dağların sarsıldığı gün. O zaman demek ki bu dünya hayatı boyunca bu insanlara dokunmayacaksınız. İnançları dolayısıyla sadece size karşı fiili harekete geçerlerse o ayrı. Yani sizi inancınızdan dolayı öldürmeye kalkar, ülkenizden sürgün eder, sürgün edenlere destek verirse o ayrı. Yoksa ölene kadar istediklerini yapsınlar. اِنَّا يَوْمَ تَرُجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالِ O gün dağlar ve yer sarsılacaktır. Müthiş bir sarsıntı. Öyle bir sarsıntı ki وَكَانَتِ الْجِبَالُ Dağlar olacak. كَثِيبًا مُتَجَمِّعًا Yani böyle bir yerde toplaşacaklar. مَهِيلًا Erimiş vaziyette olacaklardır. Hani وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا Dağlar yürütülmüş ve serap haline gelmiş. Hani hayal olmuş. Yerinde sadece hayali var. Kendisi yok. Şurada Himalaya dağları vardı. O eskidendi. Şimdi yok. Şimdi Hint okyanusuna girdi onlar. E şurada Ağrı Dağı vardı. Palandöken vardı. Ne bileyim işte Toros dağları. Onların hiçbirisi yok artık. Yerleri dümdüz. Bir araya gelmiş, toplaşmışlar. Ama her birisi de erimiş bir vaziyetteler. Eriyen ne? Şimdi mehilen kelimesi çok ilginç bir kelime. Her zaman söylüyorum, bu tür kelimeler üzerinde uzmanlarının çalışması lazım. Yani biz bu konuların uzmanı olmadığımız için kendi anlayışımıza göre bir takım şeyler söyleriz. Mesela وَتَكُولُ الْجِبَالُ كَالْمُهْلِ deniyor. İşte dağlar erimiş. Yok, ve tekunu sema'u kel muhlevet. Gökyüzü erimiş bakır gibi olunca. Bu da mehil de aynı. Ve tekunu cibalu kel ahin. O başka. Bu da aynı yani. Mehil de mühül aynı. Değil mi? Kelime olarak. Yani dağlar erimiş maden gibi, ya erimiş bakır gibi olacak. Şey, gökler diyor. Ve tekunu cibalu kel muhli. Gökler erimiş bakır gibi olacak. Dağlar? Dağlar da aynı şekilde. Mehil de erimiş bakır manasına geliyor. Onun için bunu bazıları un ufak olmuş, kum yığını haline gelmiş şeklinde anlamlandırıyor. Tabii bu neye göre anlamlandırıyor? Bu kelime manasından kendi zihnine gelen anlama göre. Diyor ki herhalde bir dağ erirse onun olacağı bir kum yığınıdır. Öyle düşünüyor. Halbuki bu dağ eriyor ama yerinde kalmıyor. Oradan sürükleniyor. Sürükleniyor. Belki bir yanardağ da olabiliyor onun yerinden. Onu da bilmiyoruz. Yani oradan lavlar fışkıracak olabilir. İşte onun için diyorum uzmanları bu konular üzerinde çalışırsa çok şeyler ortaya çıkar. Mesela benim aklıma gelen şu. Demek ki kıyamet koptuğu zaman dağlarda milyonlarca ton maden hala duruyor olacak. Siz hangi dağın madenini bitirmiş olacaksınız ki? Ve bu ayetler maden kaynaklarının dağlar olduğunu da insana gösteriyor. Yani ben öyle anlıyorum. Tabii uzmanı değilim. Kethib kelimesi var. Kethib. Arapçada tecemmu anlamına geliyor. Yani bir araya toplanmak manasına geliyor. Şimdi bunu bazıları işte yığın diye düşünüyorlar. Yani tabii bir şey hayal edeceksiniz görmediğiniz için. Kelimelerden bir anlam çıkaracaksınız. Bana şöyle geliyor bu ayetleri okuduğum zaman. Cibal ketib olacak deyince dağlar. Dağlar bir araya toplanacak. Yürütülünce nereye gider dağlar? Nereye gidecek? Denize gidecek. Denizi dolduracak işte. Ve yeryüzü dümdüz olacak. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا Dağlar yürütülmüş. Serap artık bir hayal haline gelmiş. Dağların yerinde orayı daha önce bilenler hayalini kurabilirler ama artık hiçbir şey yok. Çocukluğumuzda şöyle söylerlerdi bize, öyle bir duruma gelecek ki yeryüzü, batıdaki bir yumurtayı doğudan görebileceksiniz, o derece dümdüz olacak. Şimdi bu tabii dünyanın tepsi gibi olduğu düşünülerek söyleniyor. Ama ayet-i kerimelere baktığınız zaman gerçekten dümdüz olacağı açıkça belirtiliyor. Dümdüz derken tabii bu yuvarlaklığı içerisinde dümdüz. O zaman demek ki bir de toplanma meselesi var, erime olayı da var. Bu denizleri dolduruyor, çukur yerleri dolduruyor olmalı. Evet, yevmenu seyyirul cibal, dağları yürüttüğümüz gün yer toprağı ortaya çıkmış, yani belirgin bir halde görürsün, diyor ayet-i kerime. Biz bu konulardaki ayetlerde fazla durmuş değiliz. Şimdi bu sıralar ahiretle ilgili ayetleri inceliyoruz vakıfta. Yani ben kendi açımdan bakıyorum da Allah Allah. Ben hiçbir şey de bilmiyormuşum bu konularda. Sonra kendi kendime düşünüyorum ya galiba ben bu Kur'an-ı Kerim'den çok az bir şey bilerek bu dünyadan ayrılacağım. Bu kadar okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Her gün çok güzel bilgiler ulaştığımızı düşünüyoruz ama bakıyoruz ki ulaşılması gerekenin yanında hiçbir şey. Ama tabii aldığınız mesafenin büyüklüğünü de görüyorsunuz aynı zamanda. Ama alınacak mesafe açısından bakarsanız çok gerilerdesiniz. İnna اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ Biz size bir elçi gönderdik. Size şahit ne yaptığınızı görüyor. كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi gönderdik size. Şimdi Firavun'a giden elçi yani Musa Aleyhisselam Firavun'un devletinin yıkılmasına sebep oldu. Ezilmiş olan İsrailoğulları o ülkenin doğusuna da batısına da hakim oldu. Bütün servete kondular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği toplumda da insanlar küçücük kabileler halinde yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz onları büyük bir devlet haline getirdikten sonra dünyadan ayrıldı. 3 milyon metrekarelik bir bölgeye hakim olduktan sonra bu dünyadan ayrıldı. Sonra da onun arkasından gelen sahabileri biliyorsunuz dünyanın çok büyük bir bölümünü hakimiyetler altına aldılar yıllarca, asırlarca. Onun için eğer dünyayı kazanmak istiyorsanız yapacağınız tek şey Kur'an-ı Kerim'e sarılmak olmalıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim dünyadan sizin hayal edemeyeceğiniz kadar yararlanmanızı sağlar. Hiç Peygamber Efendimiz hayal edebilir miydi? Ömer Müslüman olmamışken birisi ona deseydi ki sen şöyle 20-25 sene sonra İran'a, işte diyelim 30 sene sonra İran'a, Bizans'a hükmeden bir devlet başkanı olacaksın deseydi birisi ona. Ne yapardı Ömer? Dalga geçecek başka adam bulamadın mı der, hatta onu bir de pataklardı değil mi? Böyle bir şey hayal etmesi mümkün müydü? Ama gerçek oldu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e yani dünyalık isteyen, kim dünyalık istiyorsa yapacağı şey Kur'an'a sarılmaktır. Kim ahireti istiyorsa yapacağı şey Kur'an'a sarılmaktır. Kim hem dünyayı hem de ahireti istiyorsa yapacağı tek şey Kur'an'a sarılmaktır. Kur'an'ın gösterdiği gibi hareket etmektir. İnna arsalna ileykum rasulen, biz size bir elçi gönderdik. Şahiden aleykum, bu size şahit, ne yaptığınızı görüyor. Tabii yaşadığı sürece görüyor. Kema arsalna ila firavuna rasul, firavuna rasula, firavuna da bir elçi gönderdiğimiz gibi. Fa'asa firavunur rasule fa akhadnahu akhdan wabila. Firavun o Resul'e isyan etti. Biz de veballi bir kimsenin, suçlu bir kimsenin yakalandığı gibi onu yakaladık. Yani işlemiş olduğu günahın etkileri üzerindeyken bu vebel yağmur manasına gelir, vabil. Bol yağmur, yağmur yağdığı zaman yağmurun altında kaldınız mı her tarafınız su olur. İşte bu vebil de yapmış olduğu günahların, suçların ıslaklığı, lekesi, izi tamamen üzerindeyken yakalanması demek Firavun'un. İşte Musa Aleyhisselam'ı ve İsrailoğullarını takip ederken deniz kapandı ve boğuldu. Tam boğulma sırasında dedi ki ben işte Musa'nın ve Harun'un Rabbine inandım ama tabii geçmişti artık, vakit geçti. İşte burada Allah-u Teala diyor ki aklınızı başınıza toplayın. Firavun o elçiye isyan etti. Biz de onu veballi bir kişinin yakalanması gibi yakaladık. Yani suçüstü yaptık. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ, peki kendinizi nasıl koruyacaksınız? اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, yeni doğmuş bir çocuğu ihtiyarlatan bir günde, bir günü siz görmezlikten gelirseniz Başınıza öyle bir gün gelecek, onun tedbirini şimdiden almıyorsanız, kendinizi nasıl koruyacaksınız? اَسَّمَاءُ مُنْ فَطِرٌ بِهِ İşte o gün sebebiyle, o günün önemi, dehşeti sebebiyle gök yarılacaktır. Gök yarılacak. كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا Allah'ın sözü de yerine gelecektir. Gökler yarılacak, işte erimiş bir maden haline gelecek, böyle rulo halinde duracak. O göklerin yarılması olacak ama güneş olduğu yerde kalıyor. Güneşin üzerine sadece kabuk bağlıyor. Ay ile güneş de birleşiyor. Vel kameri ize tesak. Ama dünya olduğu yerde kalıyor. Onun için astronomi bilimini yapanlar Kur'an-ı Kerim'den hareketle yapmalılar. Kendi varsayımlarıyla yapınca bu eksik kalıyor, yanlış kalıyor. O zaman demek ki güneşi ve dünyayı gök cismi saymamak gerekir. Bunlara farklı bir statü tanımak gerekir. Öbürlerinin statüsü farklı, yeri farklı, bunun konumu farklı. Böyle bir farklı konum olduğunu bilirseniz ona göre hareket edersiniz. Biliminizi ona göre kurarsınız. İnne hâzihi tezkirah bu bir hatırlatmadır. Femen şâettehaze ilâ rabbihi sebîlâ kim isterse, kim yola gelmek isterse, kim doğruyu yakalamak isterse Rabbine giden bir yola girer. Yani Allah-u Teala'ya giden yola girer. Allah-u Teala'nın gösterdiği yola girer. Yani Kur'an-ı Kerim'in yoluna girer. Bu tamamen kişinin kendisine kalmış bir şeydir. Şimdi derler efendim, insan anasının rahmindeyken mümin miymiş, kafir miymiş belli. Ta ezelden bellidir derler. Ve bunun adına da kader inancı derler. O zaman bu kadar ayeti kerimende bir anlamı kalmaz tabii. Allah-u Teala ayetlerinde خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ der. Yani önce insanın yaratılışından sonra kaderinden bahseder. Yarattı sonra kaderini belirledi der. Ama bizim gelenek nedir? Önce kaderini belirledi sonra yarattı der. Peki خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ne demek? Bunun manası şu, yarattı önce, yaratılışta hepimiz aynı özellik, aynı şeylere sahibiz. Aynı kaynaktan geliyoruz, aynı topraktan gelen madenlerle yaratılıyoruz, gıdalarla yaratılıyoruz. Ama sonra kaderimiz belirleniyor. Ne demek kader? Standardımız belirleniyor. Ölçülerimiz belirleniyor. Kader ölçü demektir. Yani Allah-u Teala her birimize farklı bir ölçü koyuyor. Her şeyimizde farklıyız. Sesimiz farklıdır, yürüyüşümüz farklıdır, hücrelerimiz farklıdır, ne bileyim her şeyimiz farklıdır. Bilim geliştikçe bu farklar daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yaratıyor sonra takdiri. Bu takdir işte herkesin farklı standartlarda olması manasındadır. O zaman siz kendinizdeki bu farklılığı fark eder, iyi kullanırsanız yeryüzünde kendi sahanıza bir numara olursunuz. Ama şimdi siz buna derseniz ki tam bunun tersini yaparsanız yani Allah-u Teala halakahu fekaddarahu demiş ve halaka kulle şeyin fekaddarahu takdira demiş. Her şeyi yaratmış, sonradan da onun ölçüsünü koymuştur diye. Allah'ın söylediğini tam terse çevirir. Ki gelenekte böyledir. önce kaderiniz belirlendi, sonra yaratıldınız derseniz, dersiniz ki artık benim ne olacak? Yani bir şey yapmama gerek yok ki. Zaten uğraş, sonunda kader, takdir neyse o olur, aman boşver dersiniz. Bu defa da toz olursunuz, zaten size emredilen de odur. Siz eskiden ayağının tozu olamazsınız derler. Gene toz olmak bile büyük şeref haline gelir bu defa. Birisinde bir numara olmak var ki Allah öyle emreder bütün insanlara. Bir numara olmayı emreder. Öbüründe de son numara. Ne son numarası? Toz bile olamayız diyeceksin. Kişiliğini sileceksin. Zaten gerçekten senden hiçbir şey de olmaz artık ondan sonra. Hakikaten Müslümanlardan hiçbir şey de olmuyor işte ondan dolayı. Çünkü her şey tersine çevrilmiş. Ayaklarınızın üzerinde yürümek üzere yaratılmışsınız. Size diyorlar ki öyle olmaz. Ellerinizin üzerinde yürüyeceksiniz. E yürüyemiyorum. E imanın yoktu ondan yürüyemiyorsun. Ellerin üzerine yürüyeceksin. Ya başım dönüyor. Yok yok. Sen öyle yürüyeceksin. Eskiler ayakları üzerine yürüyorlarmış. Sen kim? Onlar kim? Diyor. Kardeşim, onları yaratan beni yarattı. Ben işte oyum. Diyebilmen lazım. Ellerin üzerinde yürüyorsan topallayan adamı geçmen mümkün değil. Ayakların üzerine yürüyorsan istediğin kişiyle yarış yapabilirsin. Kur'an-ı Kerim'deki kader her şeyin belli bir ölçü ve standardının olduğunu gösteriyor. Yani günahın da ölçüsü var, sevabın da ölçüsü var, iyiliğin de ölçüsü var, kötülüğün de ölçüsü var. Her türlü başarının belli bir ölçüsü ve standardı var. O başarıyı elde edebilmek için o standartları yakalaman gerekir. O zaman bu seni sürekli koşturur. Ama gelenekteki kader öyle değil. Her şey eskiden olmuş. Sen ne yaparsan yap değiştiremezsin. Hatta bir hadise de şunu söyletmişlerdir Peygamberimizin ağzından. Haşa. İşte ana rahmindeyken iyi olan iyidir, kötü olan kötüdür. Yani sait olan sait, şakî olan şakîdir. Kötü olan bir kimse ömür boyu iyi bir insan gibi davransa, diyelim ki çok iyi yetiştirilmiş, çok iyi eğitilmiş, beş vakit namazını kılıyor, din için bütün cihadını yapıyor, her türlü faaliyetini yapıyor, ömrünün sonunda mutlaka cehenneme gitmesini gerektiren bir fiil yapar ve cehenneme gider. Sonra ana rahmindeyken şakî olan bir kimse de, sait olan bir kimse de ömür boyu her türlü ahlaksızlığı, rezilliği yapsa, Müslümanların anasını ağlatsa, ömrünün sonunda mutlaka kader galip gelir, cennetlik bir amel işler ve cennete gider. Şimdi siz buna inanırsanız, sizden başarı beklemek herhalde hayal olur. Ama kitaplar böyle yazıyor maalesef. Yani Kur'an-ı Kerim değil. İnsanlara yön veren kitaplar. Allah'tan ki sokaktaki Müslüman bunu hiç düşünmeden hareket ediyor da ayakta duruyoruz. Bunu düşünerek hareket etseler ya, hiçbir şey yapamayız. Millet acından sürünür. Ve köle olur. Başka hiçbir şey olmaz. Neyse şu ayeti de okuyalım da. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min thuluteyil leyl ve nısfahu ve thuluthahu ve taifetun minellezine ma'ak. Senin Rabbin biliyor ki Sen gecenin üçte ikisine yakın bir süre kalkıyorsun. Yarısında, üçte birinde kalkıyorsun. Demek ki o surenin başındaki yarısı, yarısından az, yarısından fazla. Yarısından az üçte bir, yarısından fazlası üçte ikisi, yarısı da zaten yarısı. Rabbim biliyor ki sen kalkıyorsun. Niçin kalkıyordu? Kur'an okumak için, değil mi? Ve taifetun minellezine ma'ak, seninle birlikte olan müminlerden bir grup da öyle. Vallahu yukaddiru leyle ve nehar. İşte bak, burada da kader var. Yukaddir ne demek? Ölçüsünü belirlemek demektir. Gecenin ve gündüzün ölçüsünü Allah belirler. Her günün bir standardı vardır. Takvimler 4 yılda bir değişir. Hani 4 yılda bir, o 28 gün, 29 gün falan oluyor ya işte. O vakitlerde birer ikişer dakika farklarla 4'er yıllık kümeler halinde yapılır takvimler. Ve bu hiçbir zaman, bu standart hiçbir zaman bozulmaz. O 4 yıllık takvimi bütün dakikalarıyla yaptığınız zaman 4-4-4 dünyanın sonuna kadar gider. Çünkü standartını koymuş Allah-u Teala, değişmez. İşte değişmeyen kader bu. Standart. Ölçü. Değişmeyen bu. Yoksa biz kendi çalışmamıza göre istersek 1 numara oluruz, istersek son numara oluruz. Vallahu yukaddiru leyle ve nehar. Allah gecenin ve gündüzün ölçülerini belirler. Gece gündüz sürekli değişiyor. Suudi Arabistan'a göre değişim Türkiye kadar fazla değil. Ama kuzey ülkelerine giderseniz bu defa Türkiye ile arada çok büyük mesafeler oluyor. Yani gecenin gündüzün miktarlarındaki değişim kutba doğru gittikçe anormal ölçüler ortaya konuyor, ama hepsi de standart. Yani kendi bulunduğu yere göre standart. Alime ellen tuhsuhu. Allah biliyor ki siz bunu hesap edemezsiniz. Çünkü gecenin gündüzün süresi sürekli değişiyor. Bunun üçte biri, üçte ikisi falan. Bunu yapamazsınız yani. Buna gücünüz yetmez. Fetâbe aleykum. Allah size, sizin tevbenizi kabul etmiştir. Fakra'u mâ teyessire minel Kur'an. Öyleyse gece kalkın. Yine kalkın. Artık yarısıymış, üçte birisiymiş, üçte ikisiymiş, ona bakmayın. Kolayınıza geldiği kadar Kur'an okuyun, ama mutlaka okuyun. İster bir ayet okuyun, ister iki ayet okuyun. Ama mutlaka okuyun. Demek ki gece Kur'an okumak için mutlaka kalkmak gerekiyor. Efendim bu unutulmuş. Pazar günü Amerika'dan bir arkadaş telefon etti. Bizim sohbetleri sürekli dinleyen bir tabip. Ya hocam diyor, ben Kur'an-ı Kerim okuyorum. Kur'an okumanın farz olduğunu görüyorum. Kitaplara bakıyorum, hiç bunu böyle söyleyen yok. Nasıl olur? Dedim, bu kolay. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim'i anlamak için okursanız geleneği kabul edemezsiniz. Mümkün değil. Size gelenek dayatılamaz. Mesela kader konusunun bu şekilde anlatılması siz hiçbir şekilde kabul edemezsiniz. Dersiniz ki bu kadar ayet var, sen onu nereden çıkarıyorsun? Ya da daha başka konular, yani bugün ondan bahsettiğimiz için onu söylüyorum. Onun devam etmesinin tek şartı var, senin Kur'an okumaman. O zaman hemen onu gece kalkıp teheccüd namazı kılmaya çevirirsiniz. İş halledilir. Onun için diyor Allah-u Teala, hani surenin başında gecenin yarısı, üçte biri, üçte ikisi gibi bir ölçüler koydu. Buna artık buna gücünüz yetmez. Çünkü artık Müslümanlık genişliyor. O başlangıçtaydı. O, Mekke şartlarında bu olabilir. Çünkü orada yıl içerisinde gece gündüz değişimlerinde 1-2 saatlik bir fark var. Fazla bir şey yok. Ama bize doğru gelince çok farklar artıyor. Kuzeye doğru gittikçe daha da artıyor. İslam Müslümanlar dünyanın her yerinde oldukları için buna güçleri yetmez. O zaman Allahü Teala diyor ki فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Şimdi Kur'an-ı Kerim içinde nesih var mıymış? Varmış demek ki yani. Şimdi bir şey yok. Bak, nesihte bir kolaylaştırma olduğunu söylüyor ya Allahü Teala. Bir şeyi nesih eder ya da unutturursak ya onun mislini ya da daha kolayını getiririz diyor. Burada bir kolaylaştırma var. İşte üçte ikisiyle, yarısıyla değil, ne kadar kolayınıza geliyorsa. Yorgun olursun, başka şey olabilir. Ama o zaman bir ayet oku. Ne kadar kolayına geliyorsun. Alime en seyekunu minkum marda. Allah biliyor ki içinizden hasta olan olacak. Ve aharune yadribune fil ard yebtagune min fadlillah. Bir grup da yeryüzünde sefere çıkacak. Ve Allah'ın ikramından elde etmeye çalışacak. Yani mal mülk kazanmaya, ticaret yapmaya, iş yapmaya, bir takım şeyler yapmaya gidecek. Ve aharune yukatilune fi sebilillah. Bir başka grup da Allah yolunda savaşacak. Öyleyse fakra'u ma teyessere min. Gene okuyun ama ne kadar kolayınıza geliyorsa o kadar. Ama mutlaka her akşam okuyun. Bakın buralarda namazda okuyun ifadesi yok. Bu gelenekte bunların hepsi teheccüd namazı ile ilgili söylenir değil. Kur'an okuyun diyor burada. Çünkü namazı ayrıca söylüyor. Ve akimus salah. Namazı da kılın. Ve atuz zeka, zekatı da verin. Ve akridullaha kardan hasene, Allah'a da güzel bir ödünç verin. Yani Allah rızası için karşılığını beklemeden bir takım hizmetler, işler yapın. Ki Allah size onu çok kat kat fazlasıyla geri versin. Allah'a ödünç verdiğiniz zaman, yani Allah rızası için bir takım şeyler yapıp karşılığını yalnız Allah'tan beklediğiniz işler olduğu zaman artık onun çok büyük katlarını Cenab-ı Hak size geri verir. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ. Kendiniz için hangi hayrı yaparsanız onun karşılığını Allah'ın yanında bulursunuz. Yani yaptığınız hiçbir hayır zayi olmaz. Nasıl bulacağım? Huve hayran, daha hayırlısıyla. Ve a'zeme ecran, ve karşılığı da çok daha büyük. En az 1'e 10. 1'e 700 olur ve daha fazlası olur. Ve estağfirullah, Allah'tan mağfiret isteyin. Ya Rabbi, günahlarımı görmezlikten gel. Üstünü ört, affet deyin. İnna Allaha gafurur rahim. Allah gafurur rahimdir. Yani siz günahsız olun demiyor, dikkat ediyor musunuz? İnsansın, hata edersin, kusur olur, şu olur, bu olur. İnsansın yani. O zaman Allah'tan bağışlanma isteği. Ya Rabbi beni affet. Allah gafur ve rahimdir. Böylece Müzzemmil suresini bitirmiş olduk. Demek ki her akşam bunu lütfen unutmayalım. Allah'ın emridir. Hiç olmazsa bir ayet, iki ayet, üç ayet, beş ayet, ama mutlaka her akşam okuyalım.